यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी श्री रामसुख दास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल द्वादशी मंगलवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 23 नवंबर 2004 टाइम लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। सौंदर्य सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् कृपं पारिजाताय पोथवी श्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः देखो भाई, आप लोग सब ख्याल रखो, आप बिल्कुल मोटी बात है, मोटी बात है जिसमें उत्तर में से खुल रहा गया अर्थ बन रहा गया। आप आज बैठे होंगे सत्य है झूठे लू बजे घड़े मावेगा लू गए मावा ठंडे मुख्य उत्तर की तरफ है दो नंबर में पूर्वी तरफ है पश्चिमी तरफ से गर्म भाई पंखो लगा देख लो अच्छा पंखो लगा परीक्षा करो। मैं ऐसे नहीं कहता, मेरा करा पंखो लगा देखो, यहाँ दूर पंखो लगाओ उनके आवाज आ जाए, यहाँ पंखो लगा दे गर्म आवे। मैं देखा नहीं है, मैंने पंखा लगा नहीं देखा है, इस वास्ते पंखा लगा देखो से हो जाओ अर्धन हो जाएगी अर्ध मन मिलेगा। नारायण नारायण नारायण सब बातों में रहस्य होता है, रहस्य सत्संग बातें भी यूं नहीं है, वहां में भी रहस्य है, सब बातों में रहस्य होता है। जीवन भर आपका साधनमय होना चाहिए, जीवन भर साधनमय, तो निहाल जाओगे निहाल। भाई मैं क्या कहूं, मेरी बुद्धि के अनुसार कहता हूं, भूले तो माफी मांग रहा हूं, अब माफी करना, परंतु केवल आप भगवान के हो जाओ, जो आप हो आप सब ईश्वर अंश जीव विनाशी, जीव मात्र ईश्वर अंश है। गीता का मुख्य सिद्धांत है, श्लोक बता सकता हूं आपको, गीता के श्लोक भगवान के अंश सब सब, पापी से पापी है वो भी भगवान से, पुण्यात्मा से पुण्यात्मा है वो भी भगवान के अंश है। तो भगवान आपके हैं और शरीर और संसार आपके नहीं है, नहीं है, नहीं है, और वो अपना मना है, ऐसा अपना मना नहीं बना है, बहुत बड़ी भारी गलती है। ज्ञान योग में और भक्ति योग में बुद्धि का निश्चय है, व्यवसाय तो बुद्धि रेखे गुण नंदा है, दूसरे अध्याय में बुद्धि निश्चय बुद्धि भक्ति में बुद्धि नहीं है। अगर सभी सब व्यवस्थित हो ईश्वर व्यवसाय बुद्धि देकर और भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम त्या पर व्यवसाय बुद्धि वहाँ आप खुद भगवान गए हो, पर आप तो पर्दे ही करे तो पट से पकड़े और मेरे आग्रह ने मेरे बुद्धि में आवे जैसे मैं कह देता हूँ आग्रह। गीता में जैसे भक्ति का वर्णन है वैसा ज्ञान में वर्णन नहीं है। भक्ति में सर्वविद का है, ज्ञान के बारे में कहीं सर्वविद शब्द नहीं मिलेगा। यो माम मूडो जानाती पुरुषोत्तम सर्वित सर्वश्रत एक बार आया गीता भर में, न ज्ञान भोग माया है न योग माया है, सर्वित माम सर्व भवे भारत शब्द एक बार गीता भर में सर्वगुह तम भूय शुरू में परम होता ये सर्व कुछ तो हम शोध नहीं आया था, दोबारा नहीं आया, एक बार आया। महात्मा शब्द है वो बहुत बार आया तो भक्ति में आया है, ज्ञान में कुछ कुछ आया और ज्ञान में बुद्धि की दृष्टि से बताइए ऐसा ते भी था सांख्य बुद्धि योगे योग में सुनो सांख्य में कही मान ज्ञान योग में गई और व्यवसाय तो बुद्धि और वो सम्यक व्यवस्थित था। भक्ति योग में सम्यक व्यवस्थित था अभिषेक सुधर दो अध्याय में अभिषेक सुधर भलते मन भाग पापी से पापी दुराचारी से दुराचारी साधु रे मन तक क्यों सम्यक व्यवस्थित हो ईश्वर वो व्यवस्थित है सभी। तो आप भगवान के हो ये बात पक्की है। ज्ञान योग कर्म योग ये बुद्धि की ये भक्ति की बात भक्ति प्रधानता है। तो भगवान के हो जाओ, हम भगवान के हैं। भगवान का महाभाष सातवा अध्याय में समग्र बताया समग्र असंशय समग्र माम ध्यान योग में कर्म योग में समग्र बताया बताओ भगवान का समग्र रूप। समग्र रूप वो सातवा अध्याय में तो भक्ति है वो सबसे श्रेष्ठ वासुदेव सर्वम सहमत वासुदेव सातवा अध्याय के 19वें श्लोक में। तो भक्ति की मुख्यता है सब में, ज्ञान मार्ग योग मार्ग से कल्याण हो जाएगा उद्धार हो जाएगा। इस वास्ते जो ज्ञान मार्ग है ज्ञान मार्ग में चलो, मैं निषेध नहीं करता, परंतु गीता का सिद्धांत खास भक्ति है। गीता का सिद्धांत अब मानो न मानो आपकी मर्जी है। समय भविष्य तो ईश्वर वो सह समय व्यवस्थित दूसरा कथे समय व्यवस्थित नहीं लिखा है। व्यवसाय तुम्हारी बुद्धि व्यवसाय तुम्हारी बुद्धि लेके गुरु नंदना सुना समाधव नवी दिए, दिवसाधव मोदी समाधव नवी दिए थे 41 और 44 41 लेकर 47 तक आचार हुआ है। मैं दिवसात्मा आत्मा दिवसात्मा दिवसात्मा बुद्धि और भोगे से 47 में दिवसात्मा बुद्धि शब्द है शब्द बरोबर दिवसात्मा बुद्धि और वो समय व्यवस्था स्वयं तो बुद्धि की वृत्तांत है ज्ञान योग में कर्म योग में भक्तियों में स्वयं है क्योंकि भगवान ज्ञान स्वभाव सब सब के सब मूल में बुद्धि का नहीं हो सिद्धांत तो समझो कई दिनों से पढ़ते हो सुनते हो कहते हो इस वास्ते सब सुनो और आपके शंका हुए वो करो पूछो संदेह पूछो मेरे जानता हूँ मैं कपड़ दे जाऊंगा जानता हूँ जानता नहीं हुआ बात अच्छा नहीं क्या करे भक्ति के गीता भर में भक्ति के इस वास्ते हम भगवान के हैं ये मान लो भाई और बहन छोटा बालक हो तो चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो हे नाथ हे नाथ हे नाथ पक्की बात भगवान को पुकारो मेरी मान सो जीव लोग जीव भूत सनातना ये बात है उस बच्चे उसी लगता ही होगा मैं निश्चय नहीं करता ऐसा पर्दा लगाऊ कुछ और नहीं करूँ और शेष डर गए तो उत्तर की तरफ विशेष पर्दा लगाओ पूर्वी तरफ से लगाओ पश्चिम तरफ लगाओ फिर लगना लगो तो मैं सुनने वाला थे भीतर बैठ जाओ पर्दा को भीतर बैठते जाए चार तो बस सही गए ठंडक है तो ठंडक तो लाग एकदम गीता में ईश्वरवाद पुस्तक है गीता में ईश्वरवाद आपने पढ़े हैं नहीं पढ़े आजकल मिलती नहीं है आप इतने बैठे हो गीता में ईश्वरवाद आम घर में है कोई घर में ना आम कोई भी घर में हो तो बताओ भाई पुस्तक है मैंने देखी है दूसरे घरों से लेकर ये मैंने देखी है छोटी अवस्था में आज घर पुस्तक मिलती नहीं है पुरानी पुस्तक आप घर पढ़ी होगा ईश्वरवाद गीता में है जरा और किसी में नहीं है इसमें दादा विवाह वाह है चाहे ईश्वर का शरण हो जाओ चाहे योग चित्तवृत्ति निरोध चित्तवृत्ति दो मुख है ईश्वर पर दाद वाह अथवा योग योग दर्शन है ये दर्शनों में भी दर्शन तो कर्मयोग भी योगास्त योग में आप होता है कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग सबसे बढ़िया भक्ति योग है मैं जोर नहीं देता हूँ मुक्ति कर्म योग से भी हो जाती है ज्ञान योग से भी हो जाती है और भक्ति योग में एक प्रेम विशेष होता है भगवान से अभिलक्ष होता है वो प्रेम कर्म योग में ज्ञान योग में नहीं है उसमें प्रेम है पर गौण है मुख्य बात ही गौण है अरे पक्की बात है एकदम ठीक बात है सिद्धांत की बात है सर्वश्रेष्ठ बात है, उत्तम बात है। राह खुद देखो, गीता खुद पढ़ो, खुद मैंने पता रहेगा। श्लोक बताऊ आपको, व्यवसाय तो बुद्धि वो समय व्यवसाय तो हिस्सा नौवे अध्याय में वो स्वयं व्यवसाय है। बुद्धि प्रदान रहे कर्म योग में, ज्ञान योग में, और उसमें बुद्धि नहीं है, आप प्रदान है वो अति। एक मेरी भी गलती है, मैं इतना जोर नहीं दिया है, क्योंकि ज्ञान योग में है, कर्म योग में है, तो हमारे सब तरह है, तो उनको मैं निंदा नहीं करता हूँ। निंदा भगवान ने नहीं की है, परंतु बुद्धि की प्रधानता देगा ही है। अरे भक्ति योग में खुद की प्रदाता है, बुद्धि है नहीं। इस वास्ते भगवान के चरणों से जरा मन मोक्षाय माम आश्रिति थी, भगवान का आश्रय के रत करो, ये तो सब होता है। परंतु ज्ञान योग में और कर्म योग में बुद्धि की प्रधानता, ऐसा ते मिता सांग है, बुद्धि योग मरण, बुद्धि योग मरण। गीता को ठीक पढ़ दे भाई, बहन सब पढ़ो गीता, देख लो मैं कहूंगा मत देख रहे। नौवे अध्याय में दुराचारी से दुराचारी है, पाप योनि और स्त्रियां और शूद्र वैश्य और ब्राह्मण और क्षत्रिय, ये क्रम है। ब्राह्मण पहले ही क्षत्रिय पीछे और ठीक है, नौ मध्याय में दुराचारी पापियों ने स्त्रियां तीन ये चार वर्ण सात, सातों में चार प्रकार भगत होते हैं, आर्त जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी, ये भावों का अनुसार है, ये वर्ण का अनुसार है। आप खुद पढ़ कर दो और शंका हो जाए, शंका पूछो, बाबा जो संदेह हो मेरे को पूछो, मेरे को आएगा जैसे बता दो, मैं पूरा ठेका दे देता हूँ, आएगा मैं आप गए शंका हो तो बोलो, डरो मत, ये बात रह जाओ, मैं नाराज नहीं हुआ। आप खुद काट करो, मेरी बातों को काट करो, रिश्ते करूंगा, यार ये करूंगा तो मानूंगा नहीं, नहीं तैयार होगा। मैंने आप जानकारी यदि बनो तो मैंने काट दो मेरी बात को, कोई बात नहीं, पर खाना सा हो आ जाओ। अभिमान है, इनको नाम अभिमान है, इसका नाम अभिमान है। वही बता दो आपको, तो अभिमान नहीं हो आप भाई ऊपर रहे, अरे ने पढ़ तो खूब मजबूत ही हो, मजबूत सर, अरे ठाट लगाया, अरे ने प्लाट लगाया, अरे ठाट लगाया, अरे ने पास लगाया, हमारे पास पास है बाबा, बस देख लो अरे पास चलिए फिर भी मैं कहते हो मेरे कहने फिर भी ऐसा ही करो अरे देखो ठीक है आप गए चले जब रोशन खरीदी है कोई कहो क्यों है यहां से उतर दिए हाँ बाबा जी यू ही क्यों अपने तो भी तत्व को बनाते यही सब बात अब वो शंका तो चार बन चुके हैं शंका तो ये भी एक अभिमान है आप कहे नहीं तो अभिमान काम रो है और तो रहो दीजिए असली अभिमान जाए नहीं बोले गीता का पंडित है गीता का आपको मैं वैसे आता ही है गीता है नहीं असा भी मान जाए नहीं बोरे मैं सब अगर पति पति बोरे मैं सब अगर पति ये अभिमान ये अभिमान बात रहे है अपने माँ का बेटा करे मैं अभिमान क्या मेरा सच्ची बात है माँ का बेटा हूँ मैं पिता का हूँ मैं मेरे परम पिता है परमेश्वर अभिमान है क्या हुआ सच्ची बात है तो किस बात डर है ऐसा अभिमान जाए नहीं बोरे मैं सेव कर रघुपति बोरे है करे बोलो खेल वास्तव में सच्चे हृदय से भगवान को चाहते हैं मुक्ति चाहते हैं कल्याण चाहते हैं कर्म योग में लगो ज्ञान योग में लगो भक्ति योग में लगो किसी में लग जाओ भाव फायदा ही फायदा वहां सुंदर देखा छोड़ गए सब का हुआ ज्ञान मेरे मन माने नहीं बिना निरंतर ध्यान कहीं मेरे मन माने नहीं बिना निरंतर मैं का ध्यान हमारे पड़े रहेगा बोलो हम क्या करें मेरा मन मान नहीं विरोधन ने कहा है जाना में धर्मम न तुम्हें प्रवृत्ति जाना में अधर्मम तुझमें निवृत्ति धर्म ज्ञान जानता हूँ और मेरी प्रवृत्ति नहीं होती जाना में धर्म दस में निवृत्ति कहना भी देवे ने निर्देश देना यथा ने दशा करो वो कौन है काम है काम है वो कैसे रहूंगा जानने वो भी अभिमान है ये भी अभिमान है अब भगवान अधाम कीर्तन कर सब साथ मिल जाए हर मिल जाए।